Surafin de wuriye misal kalaya kumewe sa adan nodo barga mai same mai alamanju ferowa kalaya ku mewu futalan jangojane mai larusa yada kapturo taluna dai choronja u hangal bawa u ye hangal tay hangal bawa di futalan jangoyere niya kinda ungojani aman tay hangal ladi futalan ja kalwo choron kindaw gadaya ngoyra. May larusa yadi duwa isen nidi tayi samma kinim ngoyeno. Daw bune ko la nukje. Akwanju may larusa yadi luo tia kapkuno weno. Daji kalayaku ani samma chijane futelanja dabbardu badiyara. Amman tayi hangal ba wadiye hangal ladhuro andiro kendao gana sado futalawande no chadi yaraniya hangal ladhi a andia naia sadi wao leno na lado maso yuo era kendao njuoro ledu chadi duang mai larusa edhi kadyo taida badda nadhi tia kallo na ngemri larusa ero ngasaani chin nadhi jakyara ngao abiyang kalaya kugap chana diye isa ne tiro bara anemming andiro chin nada forum sane yara amamma ila rusa edie chire maro na yiro gunjaki na iya nonja kiniyano to na iye father o dgaiwo dadin judi yimju bi sanju no nu inangaro misal kama wala dianjwai korono da barga mai samama alamanju kamla blauro tidi tini wala dianjo boje kandanju mokonjaro takkana dagai undanje ayro kala rak tunjuyan talanti kaino kam fallo uche fallo yindiche faliero talanti fal kaino daji blauro ro deeno sadman kam talanti uche mona madi leje tailan saur tede riwa uye kiwondo. Kam yindi chumona madhye adhye tede riwa yindiye kiwondo. Aman kam talenti fali chumona madhi leje bla laje uli kamanjue garaenu. Ngao kau kadayang kama waladia anyeri bla uron kadi niya taia balas kedo. Kam talenti uu chumona madhi ise gade uu chude tiro bara anemi. Talanti uu si madhi ako gade uu riwaro fandikana eno. Kamanjie tiro wuse waladi ngalama aman ma. Awo ganang aman dim madhi awo nguu mukonumbo ya kiki. Are kallo kiji fanyo eno. Kam talanti yindi chumona madhiye ise tiro bara anemi. Talanti yindi simmadi akko gade yindi riwaro fandikana ye niya. Kamanjie tiro wuse waladi ngalama aman ma. Awo ganang aman dimmadi awo nguu mukonumbo ya kiki. Are kallo kiji fanyo enu. Daji kam talanti falitumo na madhiye ise tiro bara animi. Ni kam jawuro no kina. Na nadi milang kalanimi. Korona kasuni fini milang. Momi nangaro. Rinjike. Leke bala lake uli numda graeko. Ako awonu mieno. Aman kumanjie tiro ni waladi kalado. Kambowye. Na nadu kinilang kalaneki. Korona kasuni. Fi kinilang moe kironono mana. Cha uli nida bankilang gananu ma. Waldu nidung uli niriwanjua. Mo kena. To, talanti falda nanju mo kam nanju mewa dhuro yo. Wunduduwa nanju awa madhi, tiro chasargani nguro walji. Aman kam nanju mbao madhi, awo chadana duma tilan chamoi. Waladi faida bawa, ada dayan churo duu tilum puttero gipkuno nadhun soe tadi sheli e naldiyano. jama duniya ya san maro shara kamdu. Sa ta da kan bedi darajan juwa malayawa samman kundeno wanda isiya kala kurinju kirmaye daraja ya napci. Jama duniya ya san ma funjun chaptai. Jiri sini, dimia, kania, firji digayi, kam kamanjua, firje, taia kuu yindiro yakti. Dimia da, kumboromjuro chaki. Kania dia, wailanjuro. Dajima izie, tai kumboromjie dhuro. Naibawani, barga dimjana di, arono the barga, duonka uduna alaktinayeng, nairo dabarga da da. Gando. Awa kena niya duwang awa kumbo yeseo. Ngudu niya yeng awa kinja yeseo. Wukuzoto yeng sisao. Kajumu ni bao yeng awa jaktu yeseo. Wudondi yeng kisiyeo. Kosoro sasa kena yeng na niro kadiu. Chini. Daji am jirewu anie tiro. Kama. Yimbini ya kena namba ngiru ye duwang. Awo kumboyo njeye. Ra ngudu numba duwan, awo kenjaye njeye. Yembi kuzotoro waliyam duwan, njuru ye niye ngisaye. Ra kajumu numbao duwan, awo jaktuye njeye. Yembi ni dondi, bi kosalan duwan, njuru ye, na numbo kadiye chani. Maithie, jire maro na hiro wunjaki. Sawi duwan, Karamiani ani gananjaro ser yidu ya umaro sidu chini. Daji maithie taiwe ilanji ya dhuro na ibaskuwada di nani kwa loo. Kanu tumaro nui wao yuulisa malaya wanjuwaro dabarjana dhuro ngao. Awa kena ni ya duwang awo kumboye siwi. Ngudu ni ya yeng awo kinjaye siwi. Wukuzoto yeng sasawi. Kajumu ni bao yeng awo jaktiwe siwi. Wudondi yeng kosola yeng na niro isu wi chini. Daji taie tiro kama yembi kana numba ni yengiru ye. Bi ngudu numba, bi kuzoto, bi kajumu numbawa, bi dondi, bi kosola nduong ni yengiru ye. Niro ngisturo waye ye chani ya. Maithie, jire maro na hiro wunjaki. Sawi duwang, tai anie gananjaro ser njidoro wanu ya, wumaro njidoro wanu chini. Daji taithi, ajao sawi soyo rongasai. Amanjire uthi, ro sawi soyo rongasai yanu, isai.